اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا, اے قافلے والوں بے شک تم چور ہو. جب انہوں نے چور کا لفظ سنا, قالوا واقبلوا عليهم ماذا تقصدون. انہوں نے اپنا رخ پیچھے پھیرا, پکارنے والے کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کیا چیز گم چاہتے ہو, تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم چور ٹہرا رہے ہیں. قالوا مقصد سوال ملک, انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا, جو ہم مقصود کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. بل من جا دوں بہن جائیں. اس پکارنے والے نے کہا کہ جو وہ پیالہ لے کر آئے گا, جو وہ پیالہ دے دے گا, جو وہ پکایا دے دے گا, اس کو بطور انعام ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا. اور اس پکارنے والے نے کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں, اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا, کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اگر وہ شرافت کو چپکے سے دے دے گا تو اس کو بطور انعام ایک اونٹ کا غلہ دے دیا جائے گا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسدك الارض وما كنا سارقين. انہوں نے کہا خدا کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم یہاں کوئی فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں. بادشاہ نے ہمارے ساتھ اتنی شفقت فرمائی, اتنی مہربانی فرمائی اور ہم چوری کری کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہم یہاں کوئی فتنہ یا فساد برپا کرنے کے واسطے نہیں آئے. تمہارے بادشاہ کا پیمانہ جو گم ہو گیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگوں کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے اور تمہارے پاس سے چوری کا مال مل گیا تو جس کے پاس سے چوری کا مال ملے گا پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. پانی جگا مند بیٹا تیرا نہیں پہوا جگا سگان کنک گزا نہیں. انہوں نے کہا کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اس کی سزا یہ ہے کہ کسی کو پکڑنا, کسی کو پکڑنا. ہم لوگ چور کو یہی سزا دیتے, ہمارے ہاں چور کی سزا یہی ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اسی طرح تم بھی ہماری تلاشی لے لو, جس کے پاس سے تمہارا مال مل جائے اس کو تم پکڑ لو. ان کا ٹھیک ہے چلو پھر واپس چلو. یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ گئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کی تلاشی لو, تلاشی ہو رہی. اس کا دیکھا اس کا دیکھا. اب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور بخشا ہے. یوسف علیہ السلام کو علم ہے یا نہیں کہ پیمانہ کہاں ہے, کس کے تجاوے میں ہے اور تلاشی کروا رہے. علم ہے, خود رکھوایا ہے اور علم کے باوجود تلاشی کروا رہے ہیں کیوں؟ کہ اتنی حکمت ہے. اگر پوری نہیں دنیا نیل کا سجاوا کہیں کہ بھائی دیکھو دنیا نیل کا سجاوا, تو بھائی یہ کہیں گے کہ یہ تمہاری خود اپنی کاغذ ہے, تم نے رکھوایا. تو پہلے دنیا نیل کا سجاوا نہیں دیکھا, دوسری بھائیوں کا دیکھ رہے. جب دنیا نیل کا سجاوا دیکھا, اس کا سامان دیکھا, تو اس میں سے بادشاہ کا پیمانہ نکل آیا. تو یہ تو علیہ السلام کے علم تھا, علم کے بعد اتنی تلاشی کروائی کیونکہ اتنی حکمت تھی کہ ان کو پتا نہ چلے. جب دنیا نہیں تھے تو جاگے سے وہ نکل آیا بادشاہ کا پیمانہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو پکڑ لو, کیونکہ اس کے پاس سے چوری کا مال نکلا ہے, اس کو پکڑ لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتنا یوسف, یہ تدبیر یوسف کو ہم نے بتائی تھی. بھائی کو پاس رکھنے کے واسطے یہ تدبیر ہم نے بتائی تھی. ماں کون گیا خدا پاہتی دین من سے, یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے مصر کے دین یعنی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے. جو بادشاہ ہے مصر کا قانون تھا, جس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام حکومت کرتے تھے, اس قانون میں چور کی سزا جو نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ اپنے بھائی کے سجاوے میں پیمانہ رکھ دو, بعد میں کسی سے ہی پوچھنا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس سے چوری کا مال نکلایا تو اس کی سزا کیا ہے. یہ اپنے دین, اپنی شریعت, اپنے قانون جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون اور شریعت ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں, یہ اس کے مطابق بتائیں گے کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اس کو پکڑ لیا جائے. ان سے ہی پوچھنا, یہ اپنی شریعت کے مطابق بتائیں گے تو چوری کا مال نکلے گا دنیا نیم کے سجاوے سے, تو اس طرح تم اپنے بھائی دنیا نیم کو پکڑ لیں اور اپنی پائے کو رکھ لینا. یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ماں کان لیا خدا پاہ کی دین من کے انا انسا اللہ, جو بے نیاز ہے وہ جو چاہے کرے, اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں, روکنے ٹوکنے والا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے, جو چاہے کرے. وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ رساؤ کا راجا تم من, ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. بچاؤ کا کل کی اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یہاں میں ایک دو باتیں کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ پیمانہ چکایا دنیا نیم کے سجاوے میں, علم تھا. پھر تلاشی کروائی کیونکہ اس میں حکمت تھی. معلوم ہوا کہ علم والا کبھی کبھی علم کے باوجود بھی تلاشی کرواتا ہے, اس لیے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے. اور جن لوگوں کی نظر حکمت پر نہیں ہے وہ غلط الٹا مفہوم نکالتے. جیسا کہ میں عرض کر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی پاک بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو پھیرنے کا حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو ان کے گلے کا ہار دن نہیں گلے میں نہیں. انہوں نے کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا بھائی ان کا ہار ڈھونڈو. اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں پر سر انور رکھ کر حضور کو آرام فرمانے. اب سے آگاہ ڈھونڈ رہے چودہویں صدی کے بعد مولوی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا کہ ہار کہاں ہے تو صحابہ کو کوئی حکم دیتے کہ تلاشی لے گئی تحقیق کرو ڈھونڈو. معلوم ہوا کہ علم نہیں تھا. یہ دلیل نہیں, یہ قیاس قیاس کرتی ہے کہ اگر علم ہوتا تو فرما دیتے بھائی ہار وہاں پڑا ہوا ہے تو حضور نے کیا تھا کہ فرمایا بھائی تلاش کرو. تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو حضور کو علم نہیں. اگر علم ہوتا تو صحابہ کو کیوں حکم دیتے تلاش کرو. اور وہ جو جاہل ان کی سننے والے ہوتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. واقعی اگر علم ہوتا تو صحابہ کو کیوں حکم دیتے کہ تلاش کرو. تو معلوم ہوا کہ علم نہیں. اب دو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے نا یہ سن کر. اب وہ نہیں مانے, سنے گئے نہیں آ کر تو مانیں گے کیسے. سنیں آ کر اصل حقیقت کا ان کو پتا چلے تو شاید وہ مان جائیں. اسی لیے وہ سننے نہیں دیتے کہ بھائی ان کا بات نہ سنو. کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر انہوں نے ان کا بات سن لیا تو ہم نے جو ان کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے وہ سب کچھ نکل جائے گا اور جو ہمارے گھرے کی اور ہماری سماج کو نکل جائیں گے. میرے دوست کے بزرگوں ذرا غور کرو کہ صحابہ کو حکم دے دیا بھائی تلاش کرو اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے. یہاں تک تو نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. اور وہ تھا جنگل, وہاں پانی کا ایک خطرہ نہیں. صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو عائشہ نے کیسی مصیبت کر اس کا ہار گم ہو گیا. ہم نے بڑا ڈھونڈا نہیں ملا. یہاں تک تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب نماز کا وقت ہو گیا تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو پانی تو یہاں ہے نہیں تو ہم وضو کس چیز سے کریں گے اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سن کر بڑا خیال آیا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کی کوٹ نے یہاں اس طرف زور سے اسکو کر دیا اور کہا کہ تم نے مصیبت کر دی, تمہارا ہار گم ہو گیا, تم نے اپنی ہار کا کیوں نہیں خیال رکھا. اب بتاؤ کتنی پریشانی ہو رہی ہے, سب مجھے آ کر کہہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان نے اتنی زور سے مجھے چوکا دیا تھا کہ میں بہت زیادہ ہل جاتی ہوں, لیکن میں نے اس سے برداشت کیا اور ہلی نہیں کہ رسول اللہ میری گود میں میری آگوش میں سوئے ہوئے ہیں, آپ کے آرام میں خلل نہ کر جائے. اگر میں ہل گئی تو رسول اللہ بھی ہل جائیں گے تو آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا, فرق آ جائے گا. فرماتی ہے میں خاموش تھی. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں کو لی. صحابہ کہیں لگے یا رسول اللہ دیکھیے نماز کا وقت ہو گیا تو پانی کا ایک قطرہ نہیں, اب ہم وضو کیسے کریں اور نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. ابھی صحابہ یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیا کریم نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا مباركا. اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جنگل میں ہو وہ صحرا میں ہو اور پانی نہ پاؤ پانی تمہیں نہ ملے تو پھر نماز کرنے کے بعد کے پاس مٹی سے تیمم کر لو. اللہ نے یہ آیت اتاری. جب یہ آیت اتری تو ابوہی سے ابا کے حضرت عائشہ کو بڑا بڑا کہہ رہے تھے سوچ رہے تھے. ابوہی کہنے لگے کہ اے صدیقہ یہ تیرے ہار کے گم ہونے کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ رخصت دے دی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. نہ تمہارا ہار گم ہوتا نہ نماز کا وقت آتا نہ یہ آیت اترتی. تمہارا ہار گم ہوا اس کی تلاشی میں اتنا وقت لگ گیا کہ نماز کا وقت آ گیا. تو اللہ نے آیت اتاری اگر تمہارا ہار گم نہ ہوتا کہ ہم کسی اور جگہ پہنچ جاتے جہاں پانی ہوتا تو نہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا نہ آیت اترتی. تو یہ تمہارے ہار کے گم ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ رخصت دے دی ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاس مٹی سے تیمم کر لو. معلوم ہوا حضور تو علم تھا کہ ہار کہاں ہے مگر کوئی نہیں بتایا. اتنی حکمت تھی. خود آرام فرما رہے ہیں زیادہ تو کہا تم تلاش کرو تاکہ تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت آ جائے اور پانی ہوگا نہیں تو اللہ تلنگن کی آئے تو تیار دو. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار گم ہونے کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی. جس وقت آیت نازل ہوئی تو گویا قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے یہ رخصت عطا ہو گئی. بعد میں جب اونٹ اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا. ہار اسی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا. تو حضور کو علم تھا مگر حضور نے بتایا اس لیے نہیں کہ اس میں حکمت تھی کہ تلنگن کی آیت نازل ہو جائے کیونکہ ہر آیت کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا تھا. جب وہ سبب ہوتا تھا تو آیت نازل ہوتی. تو معلوم ہوا اس میں یہ حکمت تھی. تو حکیم کی نظر اٹھی تو اس کو حکمت نظر آئی اور جاہل کی نظر اٹھی تو اس کو جہالت نظر آئی. وہ کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو بتا دیتے تلاشی کو کروائی. اس طرح کی جو لوگ سوچتے ہیں ان کے بارے میں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. اگر ہم اس طرح سوچنے لگ جائیں نا تو پھر بالکل بے ایمان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر بھی ہمارا ایمان نہیں رہے. مثلا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے بما تلك بیمینک یا موسیٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب تو اس آیت کو پڑھ کر سوچنے لگ جاؤ کہ اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا تو اگر اللہ کو نظر آتا ہوتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اللہ پوچھتا کیوں؟ جب اللہ پوچھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کو علم نہیں. اللہ کو نظر نہیں آتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو جو سوچ سوچ کے یہ نتیجہ نکالے گا اپنے خیال سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا مگر اس کا ایمان نکل جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے علیم بذات الصدور ہے لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں مگر اس نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اتنی حکمت تھی. حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اس لاٹھی میں بننے کا سانپ. تو اللہ نے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ نہیں تھا بلکہ پہلے لاٹھی تھی. اگر اللہ نہ پوچھتا تو ہو سکتا تھا کہ اس ترقی یافتہ دور میں لوگ کہتے کہ بھائی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تھا ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی سانپ ہو. کہ یہ اتنی حکمت تھی کہ پتہ چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ نہیں تھا. ایک آئے اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتا ہے یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. اے ابلیس تجھے کیا ہوا, تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا, کیا وجہ ہے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھ رہا ہے. اب کوئی صاحب کو کرے اور کہے اگر اللہ کو وجہ معلوم ہوتی تو اللہ کی اس کا معلوم ہوا تو اللہ کو معلوم نہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں؟ بالا بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں ایمان ہے. اب تیری صاحب کو کرے اور سوچنے لگ جائے کہ اللہ پوچھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم تیرا ایمان نہیں, تو معلوم ہوا کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ تو 40 سال کی میں قرآن کی پڑھ کے آپ کو سنا سکتا ہوں. اس وقت جن کے ظاہری معنی تھے شراب کے طور پر آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا, مگر جو ایسا قیاس کرے اور ایسا نتیجہ نکالے گا وہ جاہل ہے, اس کا ایمان نکل جائے گا, نتیجہ نہیں نکلے. تو میرے دوست کو بزرگ جن لوگوں کو یہ عادت ہے نا کہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اتنے سے اس قسم کا قیاس کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو اعتراض کی عادت پڑ جاتی ہے اور اعتراض کرنے والے کا ایمان نہیں رہتا. چنانچہ میں ایک بات آپ سے اور پوچھتا ہوں, دونوں کافروں مشرکوں نے خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے تھے؟ 307. اور ان بتوں کی پوجا کو رکھتے تو ہوتی تھی یا نہیں اللہ کے گھر میں؟ تو کوئی جو کتاب میں پڑھے اور جو سوچنے لگ جائے کہ اللہ کے گھر میں سینکڑوں برس بتوں کی پوجا ہوتی رہی اور بتوں کی پوجا شرک ہے, تو اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں شرک ہوتا رہا تو اللہ اپنے گھر سے ہی شرک نہیں روک سکا تو وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تو جو نتیجہ نکالے گا اس کا ایمان جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ قادر و قدیر بھی ہے لیکن علیم و حکیم بھی. قادر و قدیر بھی اور علیم و حکیم بھی ہے. جتنی جو اعتراض کیا وہ اللہ اپنی گھر سے شرک نہیں روک سکا, اس نے اللہ کی قدرت پر تو نظر رکھی مگر اللہ کی حکمت سے نظر ہٹا لی. ایک طرف تو اس کی نظر رہی تو وہ قادر و قدیر تھا, اپنے گھر سے گزر پھر کر نہیں روک سکا, لیکن اس نے یہ خیال بھی کیا کہ وہ قادر و قدیر بھی ہے لیکن علیم و حکیم بھی تو ہے. جب اس نے قدرت کے باوجود ایسا ہونے دیا تو معلوم ہوا کہ اس میں حکمت تھی, اس میں حکمت تھی. تو اللہ والے حکمت پر محمول کرتے ہیں اور جاہل لوگ جہالت پر محمول کرتے ہیں. یہ جملن بات آ گئی, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بدلے اور آپ کو اصل مسئلہ سمجھنے کا پتہ چلے کہ اصل مسئلے کو سمجھنا کس طرح چاہیے. ہر جگہ قیاس لگا کر جہالت ثابت کریں گے تو یہ اپنی جہالت کا مظاہرہ ہوگا. چلیے شاید آگے کریں, آگے کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں, دنیا مہم کو پکڑ لیے کیونکہ ان کے پجاوے تھے مال نکلا. جس وقت پکڑ لیا کہ بھائیوں نے کیا کہا, قالوا اترك, یعنی لگے اگر اس دنیا مہم نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. فقد سرق اللہ من قبل, اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اگر یہ چور ہے تو کوئی بات نہیں, اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا, اس نے بھی چوری کی. سبحان, یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں, لیکن نبی کا خلق, نبی کا تحمل بردباری سے آپ بات کا ہی رکھتے ہیں, بڑی سخت سزا دے سکتے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فاسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم قال انتم شر مکانا. آپ نے اس بات کو بھی اپنی جیب میں چھپایا, ٹھیک ہے, برداشت کیا اور ان پر اصل حقیقت ظاہر نہیں کی. ہاں اتنا کہا کہ بھئی تم بڑے دفتر لوگ معلوم ہوتے, ابھی تو تم کہہ رہے تھے وہ ماں کنیا سارے تم کہ ہم چور نہیں, اور اب کہہ رہے ہو کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یہ تمہاری تو اپنی بات ہی متضاد ہو گئی. ارے ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ ہم کوئی چور نہیں ہے, اور اب کہہ رہے ہو کہ اگر ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے تو اس کا دوسرا بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی. تو معلوم ہوا کہ تم چور بھی ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں. بڑے عجیب لوگ ہو تم, تمہاری بات تو متضاد ہے, کیسی بات کر رہے ہو؟ واللہ اعلم بما تکتمون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. بار صورت آپ نے کچھ اور نہیں کہا, دن میں نیند کے پولیس والے پکڑ کے لے گئے, سپاہیوں کو حکم دیا لے جاؤ گے. اب جب دن میں نیند پکڑے گئے تو بھائی جو تھے وہ باہر نکلے, باہر نکل کے کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے کہ بھیا کیا کریں, ابا جان کو تو عہد دے کر آئے ہیں, ختم چاہیے تھی ان کے سامنے. اللہ کا عہد اور اللہ کو زمین دے کے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو واپس لائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو درخواست کرنے لگے, قالوا یا ایھا العزیز, کہنے لگے اے عزیز مصر, ان له ابا شیخا کبیرا, بے شک اس کا باپ نیم کا بہت بوڑھا ہے, پیسے تو دور ہے, بہت بوڑھا ہے, بڑی عمر کا. تو ایسا کرو, خود آہدنا مکانا ہوں ان نوا کا من محسنی, آپ بڑے نیکو کار ہیں, بڑے محسن ہیں, تو ایک احسان اور کر دیجیے کہ دنیا نیم کی جگہ ہم نے سے کسی کو پکڑ لی, ہم بچوں میں سے کسی کو پکڑ لیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے, کیونکہ اس کا باپ بہت بڑا ہے اور ہم اس کو عہد دے کر آئے ہیں کہ اس کو واپس لائیں گے, تو اس کی جگہ ہم نے سے کسی کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. قال معاذ اللہ, رب نے فرمایا خدا کی قسم, انا خب الا من وجدنا مطانا عنده انا اذا لظالمون. آپ نے فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جرم ہو کسی کا پکڑ لے کسی اور کو, جرم ہو کسی کا پکڑ لے کسی اور کو, ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جب مال دنیا نیم سے تجارت سے نکلا ہے, چوری کا مال دنیا نیم سے برآمد ہوا, تو ہم کسی اور کو کیسے پکڑ لیں؟ کسی اور کو اگر پکڑ لیں گے تو یہ تو ظلم ہوگا, اور ہم ایسا ظلم نہیں کرتے کہ چوری کرے کوئی اور بھرے کوئی اور, چوری کرے دنیا نیم اور پکڑ لیں کسی اور کو, یہ تو ظلم ہے اور ہم ایسا ظلم نہیں کرتے. جاؤ دربار سے باہر نکلا, جب باہر نکلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فلم متیتم منہ, جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے, درخواست کی, انتظار کی, منت سے ماجد کی کہ اس کی جگہ ہم نے سے کسی کو پکڑ لو, اور یوسف علیہ السلام نہ مانے, مایوس ہو گئے, تو باہر نکل کر انیدا بیٹھ کر سوچنے لگے. خلقوا نبیا, الگ بیٹھ کر مچھلی حتی یادن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. بھئی میں تو یہاں سے چلوں گا, میں تو واپس نہیں جاؤں گا, کس منہ سے باپ کے پاس جاؤں؟ یا تو میرا باپ مجھے حکم دے کہ تو آ جا, تب جاؤں گا, یا اللہ میرے لیے کوئی حکم اتارے تو تب میں یہاں سے ہٹوں گا, ہلوں گا, کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر سب سے اچھا حکم دینے والا حاکم ہے. تو جب تک اللہ کا کوئی حکم میرے بارے میں نہ اترے یا میرا باپ میرے بارے میں کچھ نہ فرمائے, میں تو جہاں بیٹھا ہوں میں تو جاؤں گا نہیں, ایک منہ سے باپ کے پاس جاؤں. پہلے یوسف کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہمیں معلوم ہے, اور اب دنیا میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا, باپ کو تو قسم کھا گیا ہے دے کے آئے کہ اس کو واپس لے کر آئیں, تو جب دنیا میں ساتھ نہیں ہے تو میں کس منہ سے جاؤں. تم, میں تو یہاں رہتا ہوں, تم جاؤ اپنے باپ کے پاس, فکون اور کہو یا بانا, اے ہمارے باپ, تم لبنا کا سارا تیرے بیٹے دنیا نیند نے چوری کی, بما کہنا تلا بیمار جما کنا لے ہاتھ جی, ہم نے جو آپ کے سامنے گواہی دی تھی, شہادت دی تھی, وہ اس بات کی دی تھی جس بات کا ہمیں علم تھا کہ ہم اپنی موجودگی میں ایسا کچھ نہیں کریں گے, لیکن ہم اس پیٹ پیچھے تو اس کے حافظ نہیں تھے, ہم غیب پر تو حافظ نہیں ہیں, غیب پر تو ہماری نگاہ نہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری پیٹ پیچھے ہم سے پوشیدہ ہو کر وہ چوری کر لے گا, اس نے ہمیں نہیں بتایا. ہماری نظروں سے اوپن ہو کر, ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو کر اس نے چوری کر لی, تو ہمیں تو پتا نہیں, اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں, اور ابا جان اگر ہم پر آپ کے اعتبار نہیں. بس عالم کریا کلتی کنا پیہا, جس شہر میں دنیا نیند نے چوری کی ہے اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لو گا, سارا شہر جانتا کہ اس کے پاس سے چوری کا مال نکلا, اور اگر آپ وہاں جا کر شہر والوں سے نہیں پوچھتے, بل رنتی اکبل پیہا جس قافلے کے ساتھ ہم جہاں آئے ہوں, اس قافلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا میر نے چوری کی اور اس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوا, تو قافلے والوں سے پوچھ لو, ہم نے کوئی قصور نہیں کیا, ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری پیٹ پیچھے وہ ایسی حرکت کرے گا, کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی اور اس چوری کے جرم میں وہ پکڑا گیا, اور بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیا. اچھی بات, بھائی گئے, وہ بڑا نہیں گیا, یہودا تو وہیں رہا, دوسرے بھائی چلے گئے, انہوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری بات کی کہ ابا جان, دنیا نیند نے چوری کی اور چوری کے جرم میں وہ پکڑا گیا, اگر ہم پر آپ کو اعتماد نہیں تو مصر والے سے جا کر پوچھ لو, سارا شہر جانتا ہے, اگر مصر نہیں جا سکتے تو جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس قافلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں, ان سے پوچھ لو, تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے, اور ہم بالکل سچے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, میرے فرزندوں یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو اصل حقیقت نہیں ہے, یہ بھی تمہاری ایک من گھڑت بات ہے. میرے بیٹے نے چوری نہیں کی, یہ تمہارے نقل کی بنائی ہوئی بات. صبر جمیل, اب بھی میں صبر ہی کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے. اور آگے سنو ذرا, اَتَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا, اور میرے فرزندوں اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا. امتحان کی منزل اب پوری ہونے ہی والی ہے, اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ نہ اکٹھا کرے. اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ذرا غور سے سننا, غور سے. بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا, کیونکہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ اصل حقیقت نہیں, یہ بھی تمہاری بنائی ہوئی سازش ہے. کیا مطلب؟ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سازش کر کے دنیا نیند کو رکھ لیا, بات طریقے سے کر رہے ہیں. اور بیٹوں سے یہ کہہ کر کیا کیا, آپ سنو, یہ قرآن شریف پڑھ رہا, بتب اللہ ان سے منہ پھیرا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا اور اپنے حجرے میں جا کر کیا کہا, بقال یا قتال یوسف, کہنے لگی افسوس یوسف پر, پہلے تو خود جدا ہے اب بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر دیا. کیوں جی, علم ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتے ہیں علم نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کفا لا یوسف, افسوس یوسف پر, 40 سال ہو گئے خود جدا ہے, دنیا میر میرے پاس تھا, اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیا, اس کو بھی مجھ سے جدا کر دیا, افسوس یوسف پر. لیکن یہ بات بیٹوں کے سامنے نہیں کہی, تنہائی میں جا کر کہیں. معلوم ہوا تب علم تھا کہ یوسف نے ایک سازش, ایک اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے تحت دنیا میر کو رکھ لیا. علم ہوتا ہے اللہ والوں کو, لیکن سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ ظاہر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہو. لیجیے صاحب, جب آپ تنہائی میں گئے اور کہنے لگے کہ اب تو یوسف ہے, یوسف نے کیا کیا؟ بنیامین کو بھی اب مجھ سے جدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَبَيَّضْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم اور حزن کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی اور وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا. یہاں بھی ایک بات کرو, اگر کہ ساؤتھ افریقہ میں سیا نہیں ہے, لیکن شیعہ لوگ اس آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں, وہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے یا کوئی ایسی بات آپ کے سامنے کرے تو آپ کو پتا ہو کہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو, یعقوب علیہ السلام 40 سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو, رو رو کے ان کی آنکھیں بیکار ہو. اسی طرح ہم بھی امام حسین کے غم میں روتے ہیں اور روتے روتے سینے پر چھڑیاں مار کے اپنے سینے کو خراب کر لیتے ہیں, اپنے آزاد کو بگاڑ لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی کی محبت میں کسی کی جدائی میں رونا اور روتے روتے اپنے کسی عزب کو بگاڑ دینا یا کاٹ ڈالنا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت سے ان کی سیرت سے ثابت ہے۔ یہ جو دلیل پیش کرتے جب ہم اسے کہتے ہیں نا کہ تم کیوں ماتم کرتے ہو، کیوں سینے پر پھریاں مارتے ہو، تو وہ جو آیت پیش کرتے، اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے۔ تو مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں نہیں ہے شجاع حضرات، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اصل حقیقت معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب یدتعیناہ من الحزن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی حزن سے، من الحزن، حزن سے، من البکائے نہیں فرمایا، بکا کہتے ہیں رونے کو، تو من البکا تو نہیں نا فرمایا کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، نہیں، من الحزن، غم کی وجہ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، جب کسی انسان کو غم لاحق ہوتا ہے تو اس غم کا اثر مختلف اعضاء پر پڑتا ہے۔ بعض تک کہتے ہیں کہ ان کو جب بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے تو اس غم کا اثر دل پر پڑتا ہے، تو ہاتھ پھیلو، مثلاً کوئی کروڑ پتی دیش ہو تو ایک دم کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے، یا کسی کا کوئی بحری جہاز ہو کئی کروڑ رین کا اور وہ خدا نخواستہ ڈوب جائے، غرق ہو جائے، تو وہ سنتا ہے کہ کروڑ ہا رین کا میرا نقصان ہو گیا، مجھے گھاٹا پڑ گیا، یا کسی کا جوان بیٹا خدا نہ کرے اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو غم اور حزن کا اثر دل پر ہوتا ہے، جب دل پر ہوتا ہے، ہاتھ پر ہوتا ہے تو ہاتھ پھول ہو جاتا ہے، دل پر ہوتا ہے تو حرکت کنف بند ہو جاتی ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ غم اور حزن کا اثر ان کے دل پر، بعضوں کے دماغ پر ہوتا ہے، جب دماغ پر اثر ہوتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کو بہت بڑا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ان کا اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے تو ان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں ابھی دربن میں آیا ہوا ایک جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے، ادھر گیا تھا نا میں بھی کی طرف، تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا جو سفر کر رہا تھا تو اس کو چوروں نے پکڑ لیا، اور چوروں نے پکڑ کر اس کے ساتھ کیا پتنی کیا سلوک کیا کہ اس کا اثر اس کے دماغ پر ایسا پڑا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، چار پائی پر پڑا رہتا ہے۔ وہی تصور جو ہے نا چوروں کے پکڑنے کا اور جو کچھ چوروں نے اس کے ساتھ کیا اس کا، وہ تصور اس کے دماغ پر ایسا غالب آیا کہ اس کے حواس درست نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آئے گی کوئی تعلیم دو یا کوئی دم کرو، تو بعضوں کے دم کا اور حزن کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے غم اور حزن کا اثر ان کے کانوں پر ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے غم اور حزن کا اثر ان کی آنکھوں پر ہوتا ہے۔ تو آنکھوں پر ہوتا ہے تو آنکھوں کی بینائی میں فرق آ جاتا ہے، بینائی جاتی رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں سفید ہوئی تھی، بینائی جاتی رہی تھی، وہ رونے سے نہیں بلکہ غم اور حزن سے۔ اور یہ کہتے ہیں رونے سے، ماتم کرنے سے، تو یہ جو دلیل پکڑتے ہیں ان کی دلیل بالکل غلط صحیح نہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، یہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیز کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت جنگ احد میں ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے محبت میں آ کر اپنا ایک دانت توڑ دیا. پھر خیال آیا کہ میں نے یہ توڑا ہے حضور کا شاید میں دوسرا بھی توڑ دیا. پھر خیال آیا کہ میں نے یہ توڑا ہے حضور کا شاید یہ ٹوٹا وہ بھی توڑ دیا. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے 32 دانت توڑ دیے. مشیلا کہتے ہیں دیکھو حضور کا ایک دانت ٹوٹا تھا تو حضرت عبید نے 32 توڑ دیے. تو ہم بھی سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے چھری لگی, تلوار لگی, تیر لگا تو ہم بھی اپنے جسم پر چھریاں مارتے ہیں, تلواریں مارتے ہیں محبت میں, جیسا کہ حضرت عبید کرنی نے حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ دیے. یہ وہ قلیل پیش کرتے اور ان کے ساتھ اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہے چاہے بھی ہو اس سے متعلق بیمار کر. سنو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبید کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 دانت توڑے, یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا. حدیث کی کسی کتاب میں ابھی تک نظر سے نہیں گزرا. یہ واقعہ ایک بہت بڑے کامل بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا. ایک بزرگ ہے بہت بڑے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. کون بزرگ ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مزار شریف لاہور میں ہے پاکستان, انہوں نے یہ واقعہ لکھا. دیکھے اپنی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اپنے 32 دانت خود توڑے. سامنے کو تو توڑ سکتا ہے, جنون میں عشق کے غلبے میں پتھر مار مار کے جو سامنے کو توڑ سکتا ہے, دارے کیسے توڑ سکتا ہے؟ عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی. تاہم بزرگوں نے لکھا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی تکذیب نہیں کرتے. بزرگوں نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے, چلو صحیح مان کے بات کرتے. کیونکہ اگر ہم شیعوں کے سامنے کہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں لکھا, یہ روایت صحیح نہیں, تو وہ کہیں گے کہ تم ان کو اتنا بڑا بزرگ مانتے ہو اور جب ہم نے ان کی روایت پیش کی ہے تو اس کو تم صحیح نہیں مانتے ہو. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ کے بات کرتے. کیا بات کرتی؟ حضرت خود حضرت عبید کرنی نے ایک دانت توڑا تو خیال آیا کہ میں نے یہ توڑا ہے شاید یہ ٹوٹا, میں نے یہ توڑا ہے شاید یہ ٹوٹا. انہوں نے تو صبح میں 32 نکال دی. تو ہم نے تمہوں سے کہا کہ انہوں نے تو صبح میں 32 نکال دیے. تم جو یہاں چھڑیاں مارتے ہو تو پتہ نہیں سینے یہ چھری لگی ہے یا نہیں لگی, سینے پر تلوار لگی ہے یا نہیں لگی, یہ تو صبح کی بات ہے. لیکن یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ یزیدیوں نے ان کا گلا کاٹ دیا تھا, یہ تو یقینی بات ہے. تو تم لوگ اگر واقعی صحیح معنوں میں امام حسین سے محبت کرتے ہو تو تم وہاں تلواریں مارو جہاں یقینی بات ہے. یہاں مارو نا سارے بجا کے مارو. ہم اگر تمہیں روکیں گے تو جو مرضی کہ, ارے بھائی انہوں نے تو صبح میں 32 نکال دیے تو شاید یہ ہو شاید یہ ہو. تو تم جو سینے پر تلوار مارتے ہو تو سینے پر پتا نہیں لگی ہے یا نہیں لگی, جہاں سے تو یقینی بات ہے کہ تم اگر مارتے ہو تو جہاں مارو جیسا کہ مارو. اگر ہم تمہیں روکیں گے تو جو مرضی کہنا, بلکہ ہم تمہیں کہیں گے زیادہ مارو, کیونکہ ہر سال کتنے کم ہوں گے, ہر سال کتنے کم ہوں گے تم مارو. اگر سچی محبت ہے تو وہاں مارو جہاں یقین ہے. حضرت امام حسین کے یہاں تو یقینی بات ہے نا کہ یزیدیوں نے گردن کاٹ دی تھی, تو تم یہاں مارنے کی بجائے یہاں مارو. اس کو سارے مارو, ہم بھی تمہیں کہیں گے مارو, تاکہ ہر سال 2-4 ہزار تو کم ہوا کرے گی. مارو اپنی گردنیں کاٹو, لیکن تم یہاں کیوں نہیں مارتے ہو؟ یہاں مارو, تم یہاں مارتے ہو ایسا ایسا ایسے مارو نا, یہاں جہاں کیوں نہیں مارتے جہاں یقینی بات. تو ہم نے جب یہ جواب دیا تو بس جب ٹھوس ہو گیا, کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر جہاں ماری تو جان جائے. تو باہر صورت یہ جملے میں ایک بات آ گئی. یہاں تو میں نے سنا ہے کہ دو ہی باتیں ہیں, یا اہل سنت ہیں یا دوسرے ہیں. پاکستان میں تو بہت سے ہیں نا, تو ہمیں تو سب سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, سب کے ساتھ ہمیں تو نپٹنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے یہاں ان کو نہیں پھیرا, کیونکہ جب یہاں بیماری ہی نہیں ہے تو پھر دوا کی کیا ضرورت ہے. یہاں ہم وہ دوا دے رہے ہیں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے. جیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے ویسی دعا دینی چاہیے. تو سنو غور کے ساتھ لیجیے صاحب, جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ افسوس یوسف پر, خود تو جدا تھا, دنیا میں ان کو بھی جدا کر, یوسف یوسف کرتے رہتے, ہر وقت یوسف کا ذکر کرتے تھے, تو بھائیوں نے کیا کہا, قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے, نام لیتے تھے, تو بیٹے نے کہا اب تو کب تک یوسف کا ذکر کرے گا, کب تک یوسف یوسف کرتا رہے گا. یوسف یوسف کرتا کرتا تو دور کنارے جا لگا, قبر میں جانے والا ہو گیا, اب قبر میں تیرے پن میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہے, پھر بھی یوسف یوسف ہی کرتا رہتا ہے. کیا یوسف یوسف کرتے کرتے تو ہلاک ہو جائے گا, جان دے دے گا, چھوڑ دی اس کا ذکر. 40 برس ہو گئے, بھیڑیا بھیڑیا اس کو کھا گیا, اب کہاں یوسف کے تو ہر وقت اسی کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے. جب بیٹے نے یہ کہا کہ اب یوسف کا ذکر چھوڑ دیجیے, اتنا عرصہ ہو گیا, اب یوسف تھوڑا دنیا میں بیٹھا ہوا, اس کو بھیڑیا بھیڑیا کھا گیا تھا, مر گیا, ختم ہو گیا, اب تو کب تک اس کا ذکر کرتا رہے گا. تو سنو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا, انما اشکو بثی وحزنی الی, میرے فرزندو میں اپنے غم اور اپنے اضطراب کی شکایت تم سے تو نہیں نہ کرتا, میں تو اپنے اللہ سے کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے غم اور اضطراب کی حالت بیان کرتا رہتا ہوں, لیکن تم جو مجھے کہتے ہو کہ اب یوسف کا ذکر چھوڑ دیجیے, کھا گیا اس کو بھیڑیا, اتنا عرصہ ہو گیا, اب یوسف دنیا میں کوئی تھوڑا بیٹھا ہوا ہے, تب تک تو اس کا ذکر کرتا رہے گا. تو سنو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے, فرماتے وعالم من اللہ ما لا تعلمون, اور میرے بچوں جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تم تو کہتے ہو نا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, 40 سال ہونے کو آئے ہیں, اب چھوڑ بھی گئے اس کا ذکر. ہاں تو مجھے کیا بتاتے, وہ بھیڑیا کھا گیا جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں لیکن ابھی تک امتحان کی منزل پوری نہیں ہوئی, اب ہونے ہی والی ہے. چنانچہ اب سنو آگے, جو لوگ کہتے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا, وہ دل کے کانوں سے سن. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, یا بنی یا, اے میرے بیٹو, اذهبوا, اب پھر جاؤ, پر جا کر کیا کرو, پہلے تو تم جاتے تھے غلہ لینے کے لیے, خوراک اور جنس لینے کے لیے, اب تیسری مرتبہ پھر جاؤ, اور کس واسطے جاؤ, فتح تک نہیں یوسف باقی ہے, بلا تیسو من روح اللہ انہ لا یتو من روح اللہ ان القوم الکافرون. میرے بچے اب پھر جاؤ, اور جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈو, کہیں دونوں ہی تمہیں مل جائیں گے. تلاش کرو دونوں کی, ڈھونڈو جا کے, جستجو کرو, ذرا تجسس کرو, ذرا دیکھو, بولو دونوں اکٹھے ہی مل جائیں گے تمہیں. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. مومنوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جاؤ جا کے دیکھو کہیں دونوں ہی بیٹھے ہوں گے. مایوس ہو گئی اور دنیا میں بھی دونوں ہی ہوں گے. جاؤ جا کے دونوں کو ڈھونڈو, دونوں کٹھے مل جائیں گے تم. دونوں کہتے ہیں علم نہیں, علم ہے سارا کچھ. اور جاؤ گے نا تو ہم دونوں کو کٹھا پالو گے, دونوں ہی کٹھے ملیں گے تمہیں. اور ساتھ گر بھی کرتا رکھو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا مہربان ہے, وہ ملا دے گا تمہیں. جاؤ ڈھونڈو تو صحیح, پتا تو کرو جا کے. بہت اچھا. پھر آگے دوسری مرتبہ پھر آگے پھر آخا یعقوب علیہ السلام نے بھی ظاہر کر دیا معاملہ کہ جاؤ دونوں ملیں گے کٹھے. جب تیسری مرتبہ ہے پھر دربار میں حاضر ہوئی. اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں فلما دخلوا علیہ, جب دربار میں حاضر ہوئے قالوا, کہنے لگے یا ایوہ العزیز, اے عزیز مصر, اے بادشاہ مصر, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی, بڑی مصیبت پہنچی. قحط کی وجہ سے ہم سخت پریشان ہو گئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھانے کو بھی کچھ نہیں, ویسے بھی بڑی پریشانی ہے, بڑی تکلیف اور مصیبت ہے. بچینا مجاطن, ہم آئے ہیں تھوڑی سی پونجی لے کر, ہمارے پاس پوری قیمت نہیں. پوری قیمت تھوڑی سی پونجی, تھوڑے سے پیسے لے کر آئے ہیں. لیکن ہمیں بھرتی پوری دیجیے, پیسے تو تھوڑے ہیں, قیمت ہمارے پاس کم ہے, لیکن آپ ہمیں گنا کم نہ دیجیے, گنا پورا ہی دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتا سب دکان, ہم پر صدقہ بھی دیجیے, ہمیں خیرات بھی دیجیے. آہا, اب بھائی منتے بن کے سوامی بن کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خیرات دیجیے, ہمیں صدقہ دیجیے, ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, بڑے تکلیف میں ہیں, بڑے پریشان ہیں, پیسے بھی تھوڑے ہیں, تو پیسے نہ دیکھیے, بھرتی بھی پوری دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی دیجیے, کیونکہ ہم بھکاری منگتے بن کے اب آپ کی بارگاہ میں آئے. ان اللہ یقضی المتصدقین, اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. جب بھائیوں نے انتہا کر دی آج بھی کی, منگتے بن گئے, بھکاری بن گئے, سوالی بن گئے, اور صدقہ خیرات مانگنے لگے جیسے فقیر مانگتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف باقی ہے اذا انتم جاہلون, فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے, هل علمتم, کیا تمہیں معلوم ہے, ما فعلتم بیوسف باقی ہے, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ پھر بعد میں کیا کیا, تمہیں معلوم ہے, جانتے ہو, لیکن تم نے یہ سب کچھ اس وقت کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے, نادان تھے, تمہیں سمجھ نہیں تھی. یہ نبی کا خلق کے ساتھ ایسی بات کر دی جس میں رعایت ہے, جس میں ان کے لیے معافی مانگنے کی معذرت کرنے کی گنجائش ہے. کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا, اور ساتھ ہی کہہ دیا جب کہ تم نادان تھے, تمہیں سمجھ نہیں تھی, وہ بات تھی اور چہرے سے نقاب اٹھا دیا. جب چہرے سے نقاب اٹھایا اور انہوں نے دیکھا, قالوا أإنك لأنت يوسف, کہنے لگے کیا تو ہی یوسف ہے, کیا تو ہی یوسف ہے. قال أنا يوسف وهذا أخي, فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. دونوں کٹھے ملے گے نہیں. یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, فتحت تکوں میں یوسف باقی, جاؤ اب تیسری مرتبہ جاؤ گے تو تمہیں یوسف اور اس کا بھائی دونوں کٹھے ملیں گے. لوگ کہتے ہیں علم نہیں, تو یہ کہو کہ جو کہتے ہیں نا علم نہیں تھا, خود ان کو علم نہیں,